nie wiedziała, czy jest wierzącą, czy nie jest wierzącą. Ona pisze wprost, nie modlę się. Nie mogę się modlić. Jak się ratowała? Mianowicie zwlekała się rano z łóżka i z przekonaniem, że tego od niej żąda Chrystus. I szła na ulicę zbierać tych biednych ludzi. Nawet nie po to, żeby ich ratować, bo nie miała na to środków, tylko żeby pomóc im umrzeć. I to były całe lata. Więc jeśli mówimy o świętości, to trzeba od razu tutaj dodać, że tak jak tu mówiłeś, ona ma drugie dno. To nie są jakieś wizje, objawienia i ciągła euforia i ciągłe hosanna i tak dalej. Tylko to bywa, że bardzo gorzki kawałek chleba. Jak się weźmie mistyków, weź choćby nie sposób nie wspomnieć o siostrze Faustynie, jej dzienniczek. No, a na dodatek ze świętym też trudno wytrzymać. No to jest jeszcze to jest następna już historia. Nie pamiętam, o której to świętej zakonnicy jej przełożona gdzieś zapisała w swoich znowu wspomnieniach: Panie Boże, co ty widzisz w tej okropnej babie? To jest bardzo ładne świadectwo, że ona ewidentnie widziała, że Pan Bóg coś w niej widzi, tylko że no niestety to było nie do zniesienia. Faustyna też pisze, że powiedziała jej matka przełożona, że z takim chuchrem, czy z takim byle czym, jak ona jest, to Pan Bóg, Pan Jezus naprawdę nie będzie utrzymywał tak intymnych kontaktów. Mi się też strasznie podobało to, co powiedziałeś, to, co wyjąłeś z tych wspomnień Matki Teresy, a mianowicie to, co ona mówi, to, co powiedziałeś, że ona była przekonana, że Chrystus od niej tego chce. I to, wiecie co, bo to tak jest ze świętością czasami, chyba że człowiek jest święty, nawet sobie nie zdając sprawy. Znaczy, gdyby jej ktoś wtedy powiedział, że ona jest święta, dostałby w zęby prawdopodobnie, bo ona by powiedziała: głupi jesteś, gdybyś wiedział, co ja tam przeżywam. A przeżywała, wiemy. W ogóle nie mam nic wspólnego ze świętością. I ona tak, a jednocześnie wstaje rano, mówi: Chrystus tego ode mnie chce. No to powiedziałbym, a czego chcieć więcej? Tak? Czego chcieć więcej od świętości? Mi się przypomina taka rada, którą święta Teresa z Avila dała swoim siostrom, które narzekały, że ciągle są rozproszone w czasie modlitwy. A się jej pyta, ile się modliłaś? Ona mówi: pół godziny. Ile miałaś rozproszeń? 30. I co robiłaś? No za każdym razem wracałam do modlitwy. No mówi: kochana siostro, w takim razie w ciągu pół godziny 30 razy wybrałaś Chrystusa. Czego chcesz więcej od modlitwy? No ładnie. Znaczy to gdzieś tutaj idzie, ten, prawda, że ona wstaje, ona nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że wstając i zwlekając się z tym takim przekonaniem, że Bóg tego chce, to ona daje świadectwo świętości pewnie większe niż gdyby tam nie wiadomo co sobie wymyślała, prawda? Co tam robiła. Wczoraj w czytaniach liturgicznych, już wczoraj właśnie, w czwartek, tak, była ten opis dziejów apostolskich, tam jest uzdrowiony ten człowiek, który święty Piotr i święty Jan go tam uzdrawiają, ludzie są zdziwieni i święty Piotr mówi: co tak na nas patrzycie, jakbyśmy my to własną siłą zrobili. I tak, czy też pobożnością. Czy też własną pobożnością, tak, własną siłą i własną pobożnością. Nie, to nie my, to Pan Jezus zrobił. I tu jest chyba ten moment taki, i myślę, że w tych ludziach, których my czasem ogłaszamy świętych, to co chcemy ogłosić, to jest właśnie ta przejrzystość. Znaczy, że jak spojrzymy na nich, to przez nich będzie widać Chrystusa, nie? W jakiś sposób. No, poza tym jeszcze, jeśli można, tak, Wacław? Mianowicie też ze świętymi jest taka przyjemna sprawa, że na nich się sprawdza, że radość jest owocem łaski. Mianowicie opowiadają o Ignacym i Filipie Neri. I Ignacy i Filip no, lubili winko. Neri przynosił, bo ten jezuita był skąpy. No i tam siadali na murku, rozpijali to winko. No ale umarł jeden i drugi, trzeba ich było tam beatyfikować, czy kanonizować, no i co zrobić z tym winkiem? No ale czego sobie hagiografowie? Ułożyli bardzo piękną historyjkę, mianowicie napisali, że Filip Neri miał szczególne nabożeństwo do krwi Przenajświętszej. Więc dlaczego tę dykteryjkę opowiadam? Bo mianowicie wydaje się nieraz, że ci święci to są albo sople lodu, prawda? Albo tak jak mówiliśmy, ludzie nie do życia, strasznie roszczące pretensje do wszystkich i do wszystkiego. Tymczasem niekoniecznie. To byli też ludzie, którzy sobie cenili życie i proszę znaleźć lepsze kuchnie od niejednej kuchni zakonnej. Proszę napisać historię wina, piwa i nie wiem czego jeszcze bez historii zakonów. Ale trzeba zaraz dodać, proszę napisać historię książki bez zakonów, historii uniwersytetów, szkół, szpitali bez historii kościoła. Ci, którzy to koło tego się kręcili, to robili, z całym spokojem można powiedzieć, że kiedy stanęli przed Panem Bogiem, no nie stanęli z próżnymi rękoma. Pewnie się sami dziwią, że tak to im się udało. Natomiast ja chciałbym może jeszcze jeden wątek wrzucić, jeśli pozwolicie. Mianowicie, bo my mówimy o świętych w wydaniu takim chrześcijańskim, katolickim i tak dalej. Natomiast jest ciekawa inicjatywa, zrodziła się we Włoszech, troszkę na wzór sprawiedliwych wśród narodów świata. Mianowicie we Włoszech wpadli na pomysł, żeby w różnych miastach, zwłaszcza doświadczonych przez jakieś nieszczęścia, czy to wojny, czy ludobójstwa, czy czegoś takiego, zakładać ogrody sprawiedliwych, gdzie się będzie upamiętniać, wydobywać z niepamięci ludzi, którzy wcale nie byli krystalicznie czyści. Wcale nie byli nie wiadomo kim, przezroczyści i tak dalej, ale gdzieś w pewnym momencie w życiu udało im się zrobić coś takiego, co dobrze będzie, jeśli przyszłe pokolenia zapamiętają. No i u nas w Warszawie na Ochocie powstaje taki ogród. Między innymi będzie tam kamień i drzewko poświęcone Antonii Locatelli, takiej Włoszce. Była zakonnicą. Ponieważ oddała się, założyła szkołę i prowadziła tę szkołę dla dziewcząt, no więc zaczęło kolidować te jej obowiązki w szkole, dyrektorki i tak dalej, więc wystąpiła z zakonu, ale została przy tych siostrach, także ją do końca życia nazywano siostro. No i w czasie tych walk Hutu i Tutsich ona poniosła śmierć. No, tysiące było, właściwie to setki tysięcy chyba setki tysięcy. Zamordowanych. Dlaczego ona? Bo ona pierwsza podniosła larum. Zaczęła wydzwaniać do środków społecznego komunikowania, do radia, do ambasady bodajże belgijskiej czy francuskiej. I ona pierwsza wyczuła, co się święci, co się stało. I myślę, że ale też będzie Marek Edelman, nie? Będą ludzie z różnych wyznań, z różnych kościołów, ale którzy w pewnym momencie okazali się być ludźmi, takimi, którzy... Mnie się ta idea bardzo podoba. I zresztą to jest ciekawe. Jeśli dobrze pamiętam, to w Parku Jordana w Krakowie chyba też były takie pomniczki stawiano Tam była taka idea, żeby tam były również takie popiersia ludzi właśnie zasłużonych, takich, którzy to tam różni tam byli, tam pisarze, ale ja się w ogóle cieszę, bo to jest takie odnowienie bardzo starej tradycji, tak naprawdę jeszcze starożytnej w naszej kulturze przedchrześcijańskiej, a mianowicie takich zbiorów, które pisałem o żywotach sławnych mężów, tak? Czyli takich ludzi, którzy z jakiegoś powodu warto, żeby ich albo byli bohaterscy, albo na przykład słowa chcieli dotrzymać za wszelką cenę, prawda? Albo, nie wiem, godności ludzkiej bronili, albo to Rzymianie lubili, tak, takie zbiorki, tak, de viris illustris, tak? Że to o takich ludziach, ja się bardzo cieszę, bo wydaje mi się, że tego trochę brakuje też w edukacji tak naprawdę, w takiej codziennej edukacji. Nie myślę tylko o młodzieży, ale też o naszej edukacji, tak. Żebyśmy pamiętali nie tylko tych, którzy pobiją rekord Guinnessa, z całym szacunkiem dla wszystkich ich rekordzistów, ale też ludzi, którzy po prostu coś ważnego zrobili. Tak. To mi się bardzo podoba, a jednocześnie to też pozwoli, może nie mieszać, bo to właśnie świętość jest czymś innym, to jest kategoria religijna. To też bardzo często ostatnio przypominałem, że kiedy my mówimy o świętości, to nie mówimy o tym, że ktoś był właśnie, nie wiem, dzielny, odważny, fajny. Oczywiście on być może był, ale świętość to jest właśnie ta nie wiem, dlatego będzie to jest kategoria nazwa, religijna. Ta, tak? Będzie nazwa, a jednak, mianowicie Ogród Sprawiedliwy. Sprawiedliwych. Mianowicie, a sprawiedliwy to jest termin biblijny. No tak, tak. Biblijny, czyli człowiek, dzisiaj nawet jakby to przełożyć na współczesny język, człowiek żyjący zgodnie z własną naturą, żyjący... No chociaż to jest taka idea, która w naszej kulturze ma też korzenie antyczne. Przedchrześcijańskie. Tak sobie myślę, że jeśli już rozmawiamy o świętości, to pewnie może nam to przytomni ta kanonizacja tych dwóch ludzi, mianowicie o takim naszym mniejszym podwórku. Kiedyś jakby się mniej bano zmarłych. I wspominano przy różnych okazjach. Teraz po pierwsze, popatrzcie jak mówimy, kiedy ktoś umrze, no to również w mediach niekatolickich i tak dalej mówi się, że odszedł od nas, prawda? No i jeśli się by tego przyczepić, skąd wiesz, że odszedł? Jeśli odszedł, to dokąd odszedł, prawda? Natomiast słowo umarł jakoś nam przez gardło nie chce przejść. Za tym idzie również i to, że w święta dla naszych zmarłych nie ma miejsca. Weźmy przy wigilijnym stole, wieczerza wigilijna, przecież to jest dawna uczta rytualna związana z kultem zmarłych. To miejsce puste przy stole to wcale nie dla Pana Jezuska, ani wędrowca, tylko dla zmarłych. Tylko dla zmarłych. Ja pamiętam u mnie na wsi, w Tomaszowskim, ale Tomaszów Lubelski. Tak jest. Więc no to się przy pośniku, czyli przy wieczerzy wspominało, a w tym roku ten umarł, a dwa lata tamten umarł. Mało tego, dodawało się wieczny odpoczynek po pacierzu na początek. I to nam wcale nie przeszkadzało świętować. Mało tego, człowiek się troszkę rozrzewnie, bo tam się niejednemu, jak niedawno ta śmierć była, to łaska wokół zakręciła, ktoś tam zaszlochał, ale w porządku. I tak ci nasi święci wracali do tego. Oczywiście, że to były pogańskie jakieś wierzenia. Czy ja wiem, czy pogańskie, skoro mamy w kredo świętych obcowanie. Mianowicie nie sprzątało się ze stołu. Zostawało jedzenie, co się wniosło, to się wniosło i nie można było niczego zabrać ze stołu. Tylko to zostało na całą noc. Myśmy szli na pasterkę, a wtedy podobno przychodzili nasi zmarli i ucztowali. No to łatwo było sprawdzić. Dlaczego niebezpieczne. Nie wolno było włazić wyrazić nie do swojego świata. Także że myślę, że takie uroczystości jak beatyfikacja, kanonizacja to nie jest tylko sprawa nas religijnych ludzi, ale myślę, że powinno to dać do myślenia również ludziom i ateistom i innym, no co my robimy z naszymi przodkami. Doskonale, to w tym momencie znów poproszę o krótką przerwę na muzykę, bo zostanie nam no, 40 minut na to, żeby troszkę poopowiadać o tych, którzy zostaną ogłoszonymi, tak? Świętymi w najbliższą niedzielę, czyli pojutrze, jeżeli dzisiaj jest piątek. Muzyka, no właśnie. Jest taki duży utwór, duża forma muzyczna Jana A.P. Kaczmarka, laureata Oscara, która jest zatytułowana Kantata o wolności. To z okazji rocznicy podpisania porozumień, oczywiście sierpniowych, Stocznia Gdańska, ale w tej kantacie są trzy fragmenty, jeżeli tak można powiedzieć, wywiedzione w sensie literackim ze słów Jana Pawła II. No i jeden z tych właśnie fragmentów teraz chciałam Państwu zaproponować. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to takie szczególne wydanie Trójki pod Księżycem. Dla mnie trochę podróż sentymentalna, bo takie spotkania z ojcem Oszajcą, no, jak to powiedzieć, mieliśmy liczne przed laty z Jankiem Pniewskim. Wspólne noce. Tak, tak, tak, wspólne noce. No, przeżywali wspólne noce z ojcem właśnie i z Jankiem Pniewskim z redakcji katolickiej. Zresztą Janka dzisiaj też zaprosiłam, ale ponieważ redakcja katolicka ma przed niedzielą sporo pracy, więc oczywiście nie mógł przyjść. No więc bardzo miło, że taki właśnie moment. Jeszcze miło gościć u nas ojca Pawła. Także ojciec Paweł i ojciec Wacław z nami jeszcze do godziny drugiej. I w zasadzie można powiedzieć, że to, co do tej pory zostało powiedziane, to był taki ogromny wstęp do tego, co teraz będzie powiedziane. A co teraz będzie powiedziane? No, porozmawiajmy o tych, których, jakby to powiedzieć, trochę się właśnie boję tego określenia, ale których kult się rodzi, czy już jest? No już i w ogóle jest, kult. Tak. Słowo kult tutaj też powinno się pojawić. No, czyli błogosławieni Jan Paweł II, a wcześniej chronologicznie rzecz ujmując Jan 23. Słowo kult nam się, kult jednostki, takie tam. No to ale, tak, ale tak fatalne naprawdę, skojarzenie. Tak, ale tak naprawdę kult inaczej nie należy rozumieć jako cześć, jako oddanie czci, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Cześć się oddaje osobom, które się ceni, które się lubi, wstaje się jak ktoś godny, wchodzi, starszy, rodzicom właśnie, nie wiem, przyjaciołom, ma się ludzi we czci, tak? I wydaje mi się, że to przede wszystkim i oczywiście za tym idzie ten moment tej czci religijnej, czyli to, że ta osoba, nie wiem, będzie wymieniana w kanonie mszy świętej, że będzie jej święto, że będą litanie, będą modlitwy i tak dalej. Ale czy też staną się, przepraszam, od razu patronami, czyli będzie można dziecko ochrzcić i będzie Janek tak, Pawełek. Tak. Ale Janek, no właśnie, 23. No raczej, jak co zrobić? Raczej bez numeracji. Raczej już, no, ale to Janków jest, świętych już jest sporo. We Włoszech jest ta cudna tradycja, żeby nazywać dziewczęta od kolejnych atrybutów Matki Bożej, czy też tej tajemnic życia, Annunciata, czyli od zwiastowania, były Adolorata była też, czyli Bolesna, Immaculata, czyli właśnie niepokalana i takie właśnie tam Mercedes, w ziemi Mercedes, Matki Bożej Łaskawej. Przepraszam, się pani zakrztusiła na myśl o tym, że mogła się pani nazywać Mercedes, ale wolę BMW, no ale okej, to może wróćmy do... Ale nie bez kozery to wszystko było. Mianowicie jest jeszcze drugi termin. Wynoszenie na ołtarze. Wzięło się stąd, że takim ogłoszonym świętym już można było stawiać ołtarze pod ich wezwaniem. No i taki święty miał albo najczęściej swój obraz, czy swoją rzeźbę w tej nastawie ołtarzowej. Natomiast pewnie będzie to dla jakiejś grupy katolików lekki kłopot, no bo zwłaszcza dla tych, którzy są przyzwyczajeni, że święty jest niedostępny. Mhm. Daleki, potężny, no kryształowo czysty, czyli czysty ideał. No, to o czym mówiliśmy. Tak, na wstępie. Natomiast ja pamiętam Jana 23, a już pewnie wspólnie pamiętamy Jana Pawła II. No i teraz jak go wspominam? On dla mnie jest wciąż żywym człowiekiem. Mówisz o Janie 23. O Janie 23. To jest moja młodość, to jest czas mojego liceum i kiedy on zwołał sobór. No i z tym soborem ja będę kojarzył Jana 23 nieustannie. Co on dla mnie zrobił przez ten sobór? Myśmy jako młodzi, to proszę pamiętać, że to jest rocznik 68, myśmy się dusili w kościele. Mianowicie, ja miałem co prawda łaciny w liceum, ale to niewiele z tego wynikało. Było się na mszy, no bo się było, bo trzeba było iść. Język niezrozumiały. Nieczytelne zupełnie, symbolika nieczytelna. Nic się nie widziało, no bo przecież ksiądz stał plecami do mnie. I to nam młodym już wtedy na skalę oczywiście polską, podburzonym, którzy zaczęli czuć, że człowiek ma prawo do tego, żeby wiedzieć, człowiek ma prawo do tego, żeby rozmawiać, żeby dyskutować, mieć wątpliwości, kwestionować. No a tutaj Kościół straszliwie skostniały, bezduszny, i tak dalej. Oczywiście, że było też i fajnie w tym kościele, bo byli, jak to się mówiło, fajni księża katecheci, z którymi się rozmawiało, jak nigdzie indziej. Szkoła była dosyć, choć ja nie mogę tego o swoim liceum powiedzieć, skrępowana w swoich możliwościach przez sekretarzy, dyrektorów partyjnych i tak dalej. No i naraz Już później w seminarium naraz zaczynają się dziać te rzeczy, które myśmy tak trochę przeczuwali, których nawet nie mieliśmy odwagi pragnąć, no bo kto tam miał odwagę z nas myśleć o tym, żeby było po polsku msza, nie? Ale chcieliśmy, żeby jakoś w tej mszy brać udział, a nie tylko musztra, nie? Wstań, usiądź, nie tylko rytuał, nie tylko przestrzeganie jakieś, żeby coś do naszych głów też docierało, bo w końcu czytaliśmy książki, czytaliśmy też książek, jak to jest źle w kościele i nie wiadomo gdzie jeszcze. No i przyszedł sobór i naraz zaczęły do nas docierać rzeczy, których myśmy bardziej jakoś tak intuicyjnie wyczuwali, że być powinny, i zaczęły się zjawiać. No i zaczęła odwrócenie ołtarza twarzą do ludzi, czytania po polsku, dostęp do Pisma Świętego, zmiana w programach seminaryjnych, wreszcie nie kazuistyka, ale Hering się zjawił. Straszny Hering. No. O czym ojcowie mówią teraz? Teolog moralista, dla których jedny był, dla innych był objawieniem, dla drugich był w ogóle końcem świata. Tak, herezją i nie wiadomo czym jeszcze. Więc, ale to nas młodych wtedy ośmielało do tego, żeby pytać. Mało tego. Mianowicie, jak wspominam, Jana 23, no to też trzeba powiedzieć, że dzięki Soborowi nawet u nas w obozie socjalistycznym dużośmy na ten temat wiedzieli. Trzeba to oddać, to co się należy, takiemu stowarzyszeniu PAX. Oczywiście organizacja podporządkowana wtedy partii i tak dalej, ideologii, ale wydawali książki. Wychodziły gazety dostępne, bez większych trudności, za i przeciw, Zorza. O Tygodnik Powszechny było strasznie trudno, jak to mówiliśmy przed naszą audycją. Tak. Musiał ktoś umrzeć, żeby ktoś następny mógł nam zaprenumerować. Odziedziczyć, tak. Więc, no i tam wtedy o Kościele się wiele mówiło. No, a później to już była lawina, później było konsylium, później napływ literatury. Także myślę, że jeśli w 68 rok był taki, jaki był w Polsce i dla Kościoła tak, a nie inaczej w Kościele on przebiegał, to dzięki Soborowi, dzięki temu, że nowy, świeży jakby oddech przyszedł z Zachodu, przyszedł z jego powodu, Jana 23. To jest bardzo ciekawe, bo ja jestem już pokoleniem posoborowym. Urodziłem się w roku zakończenia soboru i dla mnie to przejście i te wszystkie wydarzenia znam z opowieści, z książek, z lektur, nie z doświadczenia. Natomiast dla mnie Jan 23 to był pierwszy papież chyba, którego jakoś tak odkryłem dla siebie. Może dlatego, że miałem wujka księdza i wujek ksiądz był właśnie wielbicielem ogromnym Jana 23 i było sporo różnych książek, różnych zbiorów o nim, opowiastek, jego anegdot, dziennik duszy, taki dziennik, który on prowadził przez całe swoje życie. I przyznam się, że dla mnie to, co mnie absolutnie, i to już wtedy jakoś tak w nim ujęło, to była idea pokoju. Mm-hmm. To był taki... Znaczy, mnie nagle wtedy ta opowieść, które właśnie czytałem w różnych o nim książkach, jego zaangażowanie chociażby w konflikt kubański i to umożliwienie wycofania się Chruszczowowi i Kennedy'emu praktycznie z pozycji wojny, tak? Która wojna atomowej, która nam wtedy groziła. Jego jakieś takie ciągłe powtarzanie, że najważniejszy jest człowiek, że najważniejszy jest pokój, że najważniejsze jest miłość. I pamiętam, że może dlatego, że przy pierwszym papieżem, którego znałem już tak z własnego doświadczenia, był Paweł VI, który akurat kiedy ja dorastałem, to on był u schyłku swojego pontyfikatu, taki raczej wycofany papież, który był papieżem, tak, ale o którym ja mało wiedziałem, teologią się nie człowiek mało interesuje w wieku lat 15, ale czy tam, przepraszam, 10, tak, bo to miałem 13, jak papieża Jana Pawła wybrali, to, co mnie uderzyło, to był i ja przyznam się, że kiedy teraz w niedzielę będziemy świętować tę kanonizację, to dla mnie to będzie kanonizacja papieża pokoju. I zresztą tak naprawdę dwóch papieży pokoju, bo to jest, jeżeli coś ich łączy w tym to oprócz soboru, oprócz właśnie tego zaangażowania takiego teologicznego, kościelnego, to dla mnie jest takie przekonanie, że pokój jest lepszy niż wojna. I to wcale nie jest banalne. Ja wiem, że to się brzmi banalnie, a ja uważam, że to jest wcale nie banalne i my dzisiaj sobie powinniśmy to naprawdę przypomnieć. Bo jest tyle teorii różnych, ekonomicznych, społecznych, które gloryfikują konflikt, które uważają, że wojna, że właśnie konflikt, że zagryzanie się, że w ogóle homo homini lupus, będziemy to przypominać, że wszyscy wszystkich zjadają i że tak się odbywa postęp. I nagle jest ktoś, kto mówi, nie, to nie jest tak. Pokój ma swoją wartość absolutnie nadrzędną, absolutnie najwyższą. Oczywiście niepokój za wszelką cenę, niepokój za cenę godności, niepokój za cenę, nie wiem, jakiegoś upodlenia, to jest jasne, ale... Upokorzenia. Ale pokój naprawdę jest lepszy niż wojna. No, powiedzmy sobie to odważnie. To, co mówisz, to do nas, lepków ze wsi, bo mieszkałem w internecie, W internecie. To byłeś takim strasznym awangardzistą. Ja nie wiedziałam, że tak szybko do Polski internet dotarł. Mianowicie, chłopaki ze wsi mieszkali w tym internacie. Natomiast to, co do nas docierało, niewiele, ale rzeczywiście. Tak był widziany Jan 23. Poza tym dopiero później doszła do mojej świadomości Pacem Interis, encyklika, ale też były próby, nie powiem, żeby nam się to nie podobało, na biedocie ze wsi. Mianowicie zawłaszczenia przez komunistów Jana 23. Chciano z niego zrobić troszkę takiego postępowego papieża, który sprzyja Związkowi Radzieckiemu i tak dalej. Więc to się dało. Dlaczego nam się to tak nawet po trosze podobało? Ponieważ rzeczywiście było w nas, widzieliśmy tę rozbieżność, ten rozdźwięk pomiędzy to rozwarstwienie społeczne, jakie było, no i chcieliśmy być postępowi. To jest jasne. Więc Wyszyński był mało postępowy, prymas, natomiast przeciwstawiano mu papieża Jana 23. No a później, kiedy przyszedł Dziennik Duszy, kiedy się poczytało, jak był dowcipnym człowiekiem, ja pamiętam takie... chyba to z tego Dziennika Duszy, mianowicie... taką historyjkę, że jak był nuncjuszem w Paryżu, posadzili go na jakimś przyjęciu koło damy mocno wydekoltowanej. No i tak wszyscy te poruszeni i tak dalej. No i ta wydekoltowana dama do nuncjusza mówi, jak się ekscelencja czuje, jak się ma i tak dalej. A on mówi, jestem ogromnie zadowolony. Wszyscy patrzą na mnie. Więc nie sposób było tego człowieka nie lubić, no bo okazało się, że papież to nie jest nadczłowiek, kibermęż, to nie jest ktoś taki, to jest... Zwłaszcza po Piusie XII, wydaje mi się, który był takim hierarchem, takim papieżem, no nieomal zstępującym z nieba, takim właśnie... Na dodatek jeszcze oczernionym. No tak, to jest moja historia, prawda? No i tu naraz zjawił się ktoś zupełnie... Jest chłopskim synem, nie jest synem arystokraty jakiegoś jest chłopskim synem, ale muszę powiedzieć, to co mnie w nim fascynuje, chyba bardzo, to jest to, że on to jest jasne, komuniści go próbowali przedstawić jako prokomunistę i takiego właśnie. Inni znowu jako okropnego nowinkarza jakiegoś. Inni znowu mu zarzucali, że jest zbyt konserwatywny i zbyt tradycyjny, bo przecież ten człowiek... Zauważcie, że jeśli chodzi o takie gesty, on chodził we wszystkich gronostajach, które mu nałożyli, nosił tiarę, nosili go na tronie, i on miał takie, na przykład w Dzienniku Duszy pamiętam, jak mnie to strasznie zaskoczyło, jak on napisał w którymś momencie, on wchodzi właśnie jako nuncjusz papieski gdzieś, nie pamiętam, czy to był właśnie, pewnie to był Paryż, bo on tam wtedy był najbardziej takim najbardziej nuncjuszem był wtedy, tak, bo tam i w Bułgarii, bo w Bułgarii był on był nuncjuszem, ale to były takie biedne nuncjatury, a w Paryżu no, on był takim nuncjuszem właśnie pełną gębą i on gdzieś tak notuje, że wszedł do jakiegoś towarzystwa, jakieś przyjęcie i nikt się nie podniósł. I on mówi, ludzie, i on notuje to, nikt się nie podniósł na widok kardynała rzymskiego kościoła. I on jest tym zdumiony. I teraz tak, bo to są, to właśnie ludzie święci, to są tacy ciekawi ludzie, bo on jako Giuseppe Roncalli, to on w ogóle, czy ktoś wstaje, czy ktoś nie wstaje, wszystko mu jest jedno, on jest synem chłopa, ale on jako kardynał rzymskiego kościoła, no to on jest, on powinien być szanowany, tak? Bo on zajmuje takie stanowisko, które zasadniczo domaga się szacunku. To jest niesamowite, jak w nim to istniało. Jednocześnie tam znosi pewne zwyczaje, tak? Pocałunek w stopę nie będzie od jego czasów. Już nie, papieża się w stopę nie będzie całować. Na kolanach się z nim nie będzie rozmawiać. Te rzeczy on znosi, a jednocześnie mnóstwo rzeczy zostaje, bo jakby on umie się przez to przebić. Ja to, co w nim pokochałem, to jest to, że on może być sobie w tych gronostajach, on może być w tej tiarze, jak się odzywa, to ja go kocham i w ogóle nie przeszkadza mi, że ma na sobie purpurę, bo ja widzę po prostu człowieka, który ma serce wielkie i... Bo to, co mówisz, to tak mi w tej chwili pokojarzyłem z tym, że na widok kardynała świętego kościoła rzymskiego nikt nie wstał. To chyba byłoby też kluczem, wiesz, do zrozumienia tego, że on zwołał sobór. On pewnie się źle poczuł w tym świecie, który jest i w tym kościele, który zastał. I myślę, że tu pewnie jest źródło tej jego odwagi, bo przecież to była szalona odwaga. Po co zwoływać sobór, skoro papież jest nieumylny? Wszystko idzie dobrze. Dobrze, powie, sprawa załatwiona. Więc, a jednak zauważył, że Kościół, mówiąc tak kolokwialnie, nie robi wrażenia. Nawet kardynał Kościoła nie robi wrażenia, więc coś jest nie tak, To obecny papież kiedyś powiedział coś takiego, że dotychczas cośmy sobie tak wyobrażali, że Pan Jezus stoi stoi na zewnątrz i puka do kościoła, a papież mówi, nie, on jest w środku i wali w drzwi, puka w drzwi, bo chce wyjść z kościoła. I myślę, że Jan XXIII to miał na celu, co mu się tam zarzuca, że zeświadczał kościół, że się ożyłowo. Nie. Otworzył drzwi, to jak to się mówi, przewietrzył kościół. Ja zresztą myślę, że właśnie jego idea to była taka, że jeżeli masz w sobie, jeżeli kościół obudzi w sobie tego ducha ewangelicznego, to tak naprawdę, czy będzie nosił te purpury, czy nie będzie nosił, to jest w ogóle drugorzędne. Bo to ludzie rozpoznają, bo on miał takie przekonanie, że ludzie Chrystusa rozpoznają. To nie ma sprawy. I zresztą tak jest. No słuchajcie, okej, papież Franciszek nas cieszy i robi na nas wrażenie, czasami różnie komentowane właśnie tym, że upraszcza bardzo wiele, tamte buty, to wszystko to. Jedni to lubią, drudzy tego nie lubią. Ale właśnie mamy Jana Pawła II, który chodził w czerwonych butach i nawet nikt tego nie zauważył, że on chodził w czerwonych butach, tak naprawdę. Bądźmy szczerzy, nawet nikt na to nie zwrócił uwagi, że on nosi te buty czerwone, czy tam jakieś takie, bo to nie on było istotne. On sam do tego chyba nie przywiązywał. Tak, ja myślę, że to nie było istotne. Gdyby to były narciarskie buty, to by wiedział. To by wiedział, co założyć. A tutaj to przebicie Ewangelii jest chyba najważniejsze. To jakoś dla mnie ten moment. Przypominam sobie, jak ze wspomnień sekretarza, słynnego sekretarza Jana XXIII, chyba jeszcze żyjącego. 100 lat ma tak, ponad setkę, ale Kapowilla. Tak. Który opowiada taką fantastyczną rzecz. Papież umiera, Jan XXIII umiera, leży na łożu śmierci, bardzo cierpi, okropny rak go zjada, boli go. A na placu Świętego Piotra tłum ludzi, którzy się modlą. I Kapowilla tam klęczy przy nim i taki miał pomysł, żeby go pocieszyć papieża i mówi: Ojcze Święty, gdybyś widział, nas tu jest tylko parę osób, ale gdybyś widział ten tłum, który tam stoi przed oknami. I nagle mówiąc to, uświadamiam sobie, że mówię jakiś idiotyzm zupełnie. Że on zaraz mi machnie tu ręką, żebym cicho siedział, że co ja mu tutaj głowę zawracam, jakimś, czy ja robię z niego gwiazdy, czy coś. A on mówi, a tymczasem Jan XXIII tak popatrzył na mnie zdziwiony i mówi: ale przecież to jest naturalne. Jednak tak. Umiera papież. Tak. Ja ich kocham, a oni mnie kochają. Znowu mnie zaskoczył. W ostatniej chwili swojego życia on mnie znowu zaskoczył, bo spodziewał się jakiegoś takiego, ależ skąd? Nie mów mi o tym, ja jestem skromny, tutaj ja umieram, wcale nie jestem gwiazdą. A to w ogóle nie chodziło o gwiazdę. On to w ogóle widział w innej kategorii. Tak, to jest naturalne. Umiera papież, ludzi obchodzi. Ale dlaczego? Bo on ich kocha, oni go kochają. I tu jest ten moment. Nie? Tak. To jest niesamowite. Jeśli pozwolicie, to tak po twojej opowiastce, to znowu sobie książki Frankiewicza, mianowicie jak papież drugi, tak. bo widzę, tak patrzę na zegar, nie? Czasem leci. Więc Jan XXIII. Gdzieś kiedyś tam na Watykanie, zdaje się, że pani Fołtyn, dobrze mówię, Baszka? Tak. Mianowicie śpiewaczka. Śpiewaczka, tak. Przekazywała, czy podarowywała papieżowi pewnie jakieś bibliofilskie wydanie partytury Strasznego Dworu. Aha. Jan Paweł II na to popatrzy i mówi: nie pamiętam, jak ma na imię pani Maria. Fortyn. Maria. Mówię, pani Mario, ja tutaj to mam dopiero Straszny Dwór. dlaczego o tym mówię? Bo myślę, że to, co łączy tamtego papieża Jana XXIII i Jana Pawła II, to, co wspomniałeś, mianowicie to takie dobre nastawienie do ludzi, do konkretnego człowieka, to jeszcze coś innego. Mianowicie jeden i drugi, tak jak tamten zwołał sobór, tak samo Janowi Pawłowi II przyszło żyć na w innym momencie czasu bardzo przełomowym, bo tak, może to nie powinienem przywoływać tego, co się dzisiaj w Sejmie działo, ale mianowicie no proszę sobie wyobrazić, że papieża Wojtyły by nie było, nie? Nie byłoby człowieka, który zabrał ze sobą to doświadczenie nie tylko kościelne, ale również i polityczne, i społeczne, i kulturowe. Stąd tam. To ma absolutne. Dla mnie nie ma wątpliwości, że to ma znaczenie. Przepraszam, że ci padam w słowo, ale ja miałem takie doświadczenie, jak wyjechałem do Francji na początku lat 90. Spotykałem tam moich starszych braci, mocno starszych, tak, którzy mieli wtedy lat 80, 70, 80, którzy absolutnie świadomie przeżyli wojnę. Oni przeżyli wojnę, tak? Przeżyli to, co było po wojnie. I oni, rozmawiając, ludzie wykształceni, książek przeczytali sporo, parę nawet napisali w życiu. I teraz wielu z nich, naprawdę nie jeden, rozmawiając ze mną, na przykład o czasach okupacji w Polsce, mówili, no ale wasz rząd, ja mówię, nie było rządu. Tak. Jak to nie było? Ja mówię, no nie było. Nie było rządu polskiego w czasie... No to kto rządził, oni się pytają. Mhm. Ale to, ja nie żartuję. Czyli okazuje się, że w ludziach, którzy przeżyli wojnę, którzy czytali gazety, którzy byli, była absolutna nieświadomość, taka nie wiem, taka jakaś na poziomie ludzkim. Znaczy, wojna musiała wyglądać w Polsce tak jak u nas, tak? Zona okupowana, zona wolna, wisi, coś tamtego. Tak, jak to tego nie było? A ja o tym nie wiedziałem. I teraz, dlatego ci wpadłem w słowo, bo Jan Paweł II to jest również to. Znaczy, to jest zwrócenie tego reflektora takiego na Polskę i przedstawienie światu, jak to w ogóle u nas jest i było. Bo to wcale nie jest prawda, że tak wszyscy świetnie wiedzą, co się w Polsce dzieje i co się w Polsce działo. My jednak jesteśmy takim średnim krajem w Europie i tyle. I nawet w końcu nie tak daleko leżącej Francji. To nie zawsze interesowało, co się tu u nas dzieje. Tak. Więc to jest chociażby niesamowita jego rola, tak, którą on zrobił już takim, na takim poziomie zupełnie polityczno-historyczno-społecznym. Mm-hmm. To jest... Trudno sobie wyobrazić lepszego ambasadora. Przede wszystkim politycy, prawda? Tak. Powinni zauważyć. Powinni to zauważyć, tak. To jest szkoda. Natomiast myślę, i że runął mur tak naprawdę. Tak. I tak. To nie są mity, nie legendy. Uczestniczyliśmy w tym, widzieliśmy to na własne oczy. Tak. A nasze wejście do Unii. Mogą nie rozumieć kategorii świętości. Tak, no, to dokładnie. Jest właśnie to rozumiemy, że świętość też nie, ale... No właśnie. Przepraszam cię, Wacku, bo słowo nie sposób, Unia padło. Nie sposób mówić o świętości i wyłączyć, prawda, jakokolwiek dziedzinę życia spod tego, bo to jest pewien styl. To jest pewien styl, pewien duch, według którego, w jakim człowiek myśli i później działa, czy też mówi. Zarówno jeden, jak i drugi gromadzili również tłumy. Tak. Czyli byli wiarygodni w tym, co mówią. I myślę, że jeśli chodzi o Jana Pawła II, to ta końcówka. Mhm. Ja nawet miałem trochę żalu, a może trochę i pretensji do papieża Wojtyły, że nie daje sobie spokoju, że nie idzie na emeryturę za przeproszeniem. No nie było jeszcze tego precedensów. Tak, ale dzisiaj myślę, że dobrze zrobił, że nie odszedł, jak też dobrze zrobił papież Ratzinger, że tak, odszedł. Tak. No właśnie, to jest tej samej kategorii, że tak powiem, decyzja. Przepraszam, nie chcę się... Mianowicie, bo gdyby Jan Paweł II poszedł na emeryturę, zostałyby słowa, encykliki, no, piękne, zachwycające list do artystów, do ludzi chorych. Nie? Może więcej byśmy czytali, to tylko mielibyśmy słowa, taka... słowa, tak. Słowa. Natomiast to, co później widzieliśmy, to jego umieranie, ktoś to nazwał ostatnio encykliko, to uwiarygodniło wszystko inne. Tak samo jak odejście papieża Benedykta XVI na emeryturę pokazało, że to, co się zaczęło już od Jana XXIII, że urząd w Kościele to służba i trzeba dobrze służyć, a do tego potrzeba sił, i zdrowia chyba, i tak dalej. I to jest chyba ten motyw, o którym tu mówiliśmy trochę wcześniej, że to jest rozpoznanie tego, co Bóg ode mnie oczekuje, czy też jak ja wyrazić mogę to co... Nie, moją miłość do Boga, no nie bójmy się słów, no przepraszam, nie chcę być o drugiej nad ranem takim bardzo, bardzo tutaj kaznodziejskim, ale to tak trochę jest. Ja pamiętam taką, kiedyś oglądaliśmy razem z braćmi, siedzieliśmy, to było w Paryżu, tam był Włoch, Francuz, siedzieliśmy, oglądaliśmy jakąś, nie wiem, czy to była pasterka, czy to był Jan Paweł II, już jadący na tym wózku, bardzo taki, no to ostatni rok chyba życia, bardzo schorowany, I pozdrawiający tak ledwo kardynałów, którzy tam siedzą i Włoch, to bardzo ciekawe, to Włoch, mój współbrat Włoch do mnie mówi, czy ty sobie wyobrażasz, że on tak jedzie, patrzy na nich i myśli sobie, i oni wszyscy myślą, że zrobiliby to lepiej niż ja. Mówi, jakim trzeba być człowiekiem, żeby to wytrzymać? To olśniło mnie, naprawdę. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby to wytrzymać, że ja tu stoję, trzęsę się i faktycznie pozdrawiam ich. I faktycznie to gdzieś ta myśl logicznie musi się pojawić. Oni wszyscy myślą, no przepraszam bardzo, ale ja bym to zrobił lepiej. I teraz stań tam i wytrzymaj to. I on to zrobił i wydaje mi się, że on to zrobił dlatego, że wiedział, że to ma zrobić. To jest nic więcej i nic mniej. Podobne przeżycie... Mianowicie, jak patrzyłem na wizytę Jana Pawła II na Słowacji, siedzi na wózku inwalidzkim. Owszem, ten wózek jest zamaskowany i tak dalej, ale to jest wózek inwalidzki. I naraz ten, który komentował, dziennikarz, mówi, że do tronu Jana Pawła podchodzą, no i tam politycy i tak dalej. I wtedy mnie olśniło, nie, że ten tron to po prostu inwalidzki wózek. Tu jest prawda tronowania. Także, opowiadamy takie nieraz dykteryjki, ale myślę, że za które tym, bardzo dziękuję. Za tym się kryje coś znacznie ważniejszego, bo gdyby to nie było ważne, to byśmy po dziesiątkach lat nie pamiętali tego. O czymś takim. Czyli to znaczy, że to coś spowodowało. Coś zbudowało. Ja właśnie każdy z nas teraz mógłby zacząć to właśnie moje. No tak. Ja i Jan Paweł II. Nie ma się co specjalnie na nim wozić, ale dla mnie to chyba to jest w nim jakieś takie. I właśnie, przepraszam, wrzucę jeszcze, bo mówiliśmy o pokoju. Z czego powiedziałeś taką rzecz, że świętość nie omija żadnej z dziedzin właściwie działalności? No właśnie tak. Jak Jan Paweł II przyjeżdża do jakiegoś kraju, nie wiem, na Kubę, i co on im mówi? On mówi, macie taką piękną kulturę. Wasz pisarz jakiś tam... Nikt nie słyszał o takim pisarzu, ale to jest wielki wasz pisarz. I on tam... I zobaczcie, ile tam jest, zaczerpnijcie z tego. Znaczy, on przychodzi do człowieka, mówi, ty jesteś dobry. Właśnie, właśnie dokładnie, ty jesteś dobry, ty jesteś święty, tylko to obudź to w sobie. No i skąd mu się to bierze? No, to nie jest wyrachowanie polityczne. To oczywiście można tak na to spojrzeć, że on tego Fidela Castro tak obejdzie od tyłu, prawda? I wrzuci tego pisarza i rozmontuje komunizm. Tak jakby on siedział i myślał tylko o rozmontowaniu komunizmu. Rozmontowanie komunizmu wyszło przy okazji. Znaczy, a celem jest głoszenie Chrystusa, a ludziom tego, że no są dobrzy, żebyście nareszcie to odkryli, że was jest też dobro, a nie tylko zło. Nie? I to jest fantastyczne. Raz tylko w życiu spotkałem papieża Jana Pawła II. To był 84 rok. No i jak ostatni głupi wybrałem się do niego z tymi swoimi wierszykami, nie? Ale już zmądrzałem w tej kolejce, mianowicie myślę, no nie, przecież to jest niestosowne. No więc schowałem tam gdzieś pod pachę, żeby nie było widać. I mówię do niego, że, ale już mnie tam kardynał obecny Dziwisz odciągał, bo tam nie było czasu, łapka, łapkę, nie? I dalej. I wtedy ja zacząłem mówić, że Ojcze Święte pozdrawiają ojca internowani, ponieważ prowadziłem Komitet Pomocy Internowanym wtedy. W diecezji lubelskiej, tak. A on mnie złapał i ciągnie, a miał zdrowy uchwyt. Jeszcze wtedy. A Dziwisz w drugą stronę, myślę, rozedro. No więc papież był silniejszy widocznie, bo przyciągnął i mówi, a ilu ich masz? Więc ja mówię, że tak na stanie to koło 200 i tyle mówię rodzin i tak dalej. Popatrzył na mnie i mówi, to powiedz im, że codziennie się za nich modlę. Mówię, ciężko będzie wszystkim powiedzieć, ale już dalej nie usłyszałem, co papież gada, bo mi odciągnęli. Ale no ta reakcja, prawda? Ta reakcja. Ilu ich masz? No i coś dać. Że no należałoby sobie życzyć, żeby ta niedziela była takim świętem, kiedy my to, co powiedziałeś, tak. Kiedy my odkryjemy w sobie no, te ładniejsze strony, tak. a nie jakieś no tak, takie... a nie kłótnie, czy jakieś takie... Zapyziałości. To, o czym mówił z kolei ojciec Paweł godzinę temu, o tym pokoju, żebyśmy tak zgłodnieli, żeby to był taki głód pokoju, bo tak jak ojciec o tym mówił, pomyślałam, Boże, jak ja jestem głodna, ja bym chciała tego pokoju, również na takim poziomie bardzo elementarnym, nie wiem, korytarzowym, no żeby nagle mi się tak zachciało tego. Ale to jest chyba też ich rola w ogóle jako papieży pewnie w ogóle, ale tych dwóch to chyba było takie zadanie, które oni bardzo, bardzo dobrze spełniali. Znaczy przez to, że znaczy oni faktycznie ten głód budzili. Znaczy i Jan 23 wtedy w tym strasznym świecie żelaznej kurtyny i Jan Paweł II, to jak oni coś powiedzieli, to nagle się budzili i mówili, my tego chcemy. No. Banalnie to zabrzmi, pontifex budowniczy mostów. Tak. I to nie tylko w tych takich góra-dół, ale tych właśnie od człowieka w tej do człowieka. Tak, horyzontalnej. Tak. Bardzo mi dobrze z ojcami, naprawdę, ale musimy się rozstać. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Taki jest tytuł utworu Jana A.P. Kaczmarka, oczywiście muzycznego, ale cytaty, czyli słowa z błogosławionego jeszcze Jana Pawła II. No to pięknej niedzieli rzeczywiście, może jakoś zgłodniejemy i się nasycimy po tej niedzieli, no przynajmniej życzymy sobie tego. Będzie po co żyć. Pięknie, naprawdę. Ojciec Paweł Krupa, dominikanin, bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Dziękuję pani, dobranoc państwu, śpicie dobrze. I do kolejnych pięknych spotkań. I ojciec poeta Wacław Oszajca. Wierszy nie dostał. Dostał, bo wyrwał mi następny. Dobrze, ojciec Wacław Oszajca po latach znowu z nami, no, czyli oby częściej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, spokojnej nocy. Ela Różycka reżyseruje, przepraszam, no tak, właściwie reżyseruje dźwiękowo ten program nocny. Wojtek Doraż już pójdzie spać. To jest nasz wydawca. Ja jestem Barbara Marcinik. Bardzo dziękuję państwu, którzy ze mną się skontaktowali. Zabawne albo symptomatyczne, bo przeważnie dostaję sygnały z dwóch miejsc w Polsce. Z Bielska Białej, gdzie urodziłam się i gdzie nie zamierzam już wracać, i z Kaszub, gdzie się zdecydowanie nie mogłam była urodzić oczywiście, ale gdzie zamierzam wylądować w przyszłości. Także pozdrawiam i pana Dominika, i Jaśków z Kaszub. No, piękna wiosna nam się zrobiła. Posłuchajmy troszkę muzyki, dobrze? Dobranoc. Dobra.